कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह टले, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह टले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे, तेरी महकी महकी सांसे, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे